المسا دلیل عقلی فنفی دا شرف فی العلم باندے ان اللہ عندو المسا خاص اللہ سخد علم دا قیامت اور باران ویالو ما فی الارحام وفی جن ارغشی چپر رحم دا مادو کے لے وما تدری نفس اور نپرگی سیو نفس مادا تکسیب غدا چسکار بکم سبا وما تدری نفس اور ندر پوائس نفس بیئی اردن تمود فکم از مکب امرم ان اللہ علیم خبیر اللہ پود خبردار. گورا علماء اکرام بعضی آیت مشکل نہ دے تو بعض خلق کو مشکل کا اس کا کل دا آیت ہوئے نہ بعض خلق ہوئی موسمیات والا چی بوندا باندی ہوگا ہوگی بوندا باندی کا امکان سمجھ لے کہنا نہ لے کہ امکان خود ہر چیز ہی ہوئے امکان خود ہر چیز ہی کہنا دو خیالات دے آنو ویسے دو چی ویچے باران بوری گیا بیا اوشی یا کل ڈاکٹر انسان تو ہوئی چی حمل شتا دے آلک دے او جنائے دا او قرآن پاک چی باران اللہ تا پتا دا او یا علماء فی الحم اللہ تا او دا ڈاکٹران چوکھئی علماء کرام وکی دا علم دا قیامت ذات باری تعالی سر مخصوص تے بس تشوا اغین علاوہ دا سلور علوم دی سلور سیزہ دی دے سلور علم نقطہ یاد کا دے سلور علم پدے سلور باندے علم العلم الکامل بالتفصیل یو اللہ تم علم دے بس یا سر دا علم دا سلور قیامت خود سوال نہ پیدا کی کنا دے علم پدی اشیاء خمسو باندے بالتفصیل علی وجہ الکمال دا دیو اللہ صفت دے. اما کہ ڈاکٹر در توی حمل دے ناغا داخل شی چی دے با جندے پیدا کی کہ مر ہا داخل شی چی دے با مسلمان کی کافر دے با نیکوی کی بد دے با بدبختی کی نیک بخ بھئی ویل شی دانشی ویلے دے با زرمری او که کلب امری دا در تنشی ویلے باران والا بوند باندی در تویل شی مثال پا آلات و پا اسباب و سرا دا ویل شی جو وریگی بس وقت بس کی بس وقت او دہی اثر بسی آئے مقدار بسی دہی کیفیت بسی دا چاہتا پتا نو مقصود دا علم ذات باری تعالی سرا العلم الکامل علی تفصیل. اما جو ڈاکٹر دا تخی ناو پہ اعتبار دا آلات و خی آلات مشین خی او نسوا خدا سی مشینان دی چھے چت ادری گنو پچت بر دا تقید دا تل بر تخکاری لیکن امریکی سرش دے گا نا دے گرو نمانی تھی اے آلات تھی اما چپ زرید آلات یو شے معلوم کی ناگئی تغیب نوئی پخواب ریڈو نمنگ چواڑو نو خلق بے اس پہ نہ دپکے نہ خبر آواز راسی یو ناشنا تعجب اس ٹی ویا نراوتے اس دا ٹیلی فون نراوتے ٹیلی فون چ بس دا بتا سکا بجیب کے پروتی اور چتا چا ٹیلی فون راگ دے فوٹو بم در تخکاری چتا تو فوٹو سوک دا فون سوک گئی ترقی شو دا پہ اعتبار دا آلات و اسباب سر دی بغیر دا آلات و دا اسباب نا پار سمان علم تو چا دے بس خلاص شو خبر. اور علوم غیوب علوم غیبہ علوم غیب جدی انحصار پہ دی پیزو کہ ہم نشتر ہیں علوم غیب منحصر پا دی پیزو کنی دی دا خو یو سر راغ ہے اور نبی علیہ السلام دی جی قیامت بکر رہا جی ویزو سے خبر ہے ویزو خو سفر بان زمان او باغ میں میوی کنی دی باران بو کل وری گی ویزو سے خبر ہے ویجی زمان دو بی بی امید دے نو علک بے کی جنے ویزو سے خبر ہے ویزو پا دی سفر زمان تاوانی بے کی گٹ اب ملاوی گی ویزو سے خبر ہے زبا جوندے واپس راشم ویزا سا خبر ہے آئی پینز تپوس اوکڑا پینز جواب را گئے خبر خلاص شو مدارک اور تفسیر ابو سعود لکھی منصور بادشاہ خوب لیدا اور خوب کی وقت فرشتہ کار شو وے سمر جوند زما سمر جوندے کلب امرم فرشتی وقت داسی اشارے وقت اوکڑا داسی سار سے تعبیر لے گی یو ملاتا بل ملاتا بل ملاتا چاہے استا پیزا کال دی چاہے پیزا رضی دی چاہے پیزا ہفتے دی چاہے پیزا میاشتے دی ویزا لارا. اور امام ابو حنیفہ رحمت سخا آگے بھی دا خوک منصور لی دلے اجاو منصور لی دلے ایوارتا ہوا چہ دا دی صورت لقمان آخری آیت تشارہ دا چہ تاج دبا کلم رم نفی خمس لا یعلم ہن الا اللہ لازم امام ابو حنیفہ صاحب علم سبحان اللہ مسئلہ یاد شوا او دا علم سوا دی اللہ نا اچا تنشتے نبی مقرب تنشتے نبی مرسل تنشتے ملک مقرب تنشتے انس تنشتے جن تنشتے اچا تا ادا وقت دیرو حوالو خو نده خدا یو حوالہ بزان سکا نوٹ کے جماعت سمی دری خبری اکری آئی کی یو خبر یاد کا وی قال فی الآیت خمس من الخیب استأثر اللہ تعالی بهن فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ان الله عنده علم الساعة بذلك ملي سبا فقول قسطلاني من ادعى علم شيء منها فقد كفر بالقرآن العظيم علم كامل علم تفسير خبركم بذلك دي والذي ينبغي ان يعلم ان كل غيب لا يعلم الا الله تعالى عز وجل وليس المغيبات مصورة بهذه الخمس وإنما خصت بالذكر لقوصا السؤال منها عنها سؤال دي دين واقع شئ دي جاك دا پینز بيان کرد اور بيان بل ذكر لكي چن المراد بالعلم الذي استأثر سبحانه بي العلم الكامل بالأحوال بأحوال كل على التفصيل مراد علم كامل دي وأحوال دا كل سرا بنا بر تفصيل اما علم جزی اے علم دے یو سیزا دا باران نا یا دا حمل نا چا ڈاکٹر او خود پا آلات سرا اگے دی اثر استزاد و ٹکراو نشتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ سجدہ دے تا سورۃ سجدہ زکہ ہوئی چھ پیلسم آیت کے دا مومنان صفات دے خرو سجدہ رب دی سورۃ ما سبق سرا آگ یو اسمی ربت ہے آگا تاسویلو تو سورت روم کی تاویلو چو نغلب علیہم کا غلبت رومی علی فارس اللہ من غالب کا پا کفارو باندی پشاند غلبی دروم پا فارس بیا سورت لقمان کی ویا ونو جاہدو کل لقمان اتوفیق را کتز جہادو کما پشاند لقمان لتکونا سجدت الاحزاب لکلمت کا دل پاس جہاد حکما چشی کلمد احزاب ستا و کلمی باندی خواب شیخ مرحوم دا ربط پختو کی اشعار کو ملو دا ربطن پختو شیخ القرآن با اشعار کو ملو چشی سپوشی چمنگا جہاد کو غالب شی پشاند رومیان پا فارس او جہاد کو پشاند لقمان چشی کلمد احزاب لپاس دا کلمی دا توحید ستا اور کی دوی سید نکی اداسی تباہ کا لکا چتا تباہ کرے دے قوم سبا یا فاطر السماوات والارض دعا گانی دیکھیں دیم ربط دادے چھ سورت سیدہ کی تفریب ما سبق دا ہر کل چھ دلائل اقلی نقلی اسر صاحبش واقدار متصرف یو اللہ دے دل چھ تفریش وا ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون پای باندې تته مشویات شه هر کله چې کار ساز نشته دی هر کله چې الله نه بغیر غیب دان سو نشته دی الله نه بغیر سو الله د اذن نه بغیر سو د چا اخلاص سول هم نشي کوله هر کله چې مخکې مسله کې اے سورت لقمان شروع په ترغیب ال القران او دیم شروع په ترغیب ال قرآن مکی صورت کے دا مؤمنان ذکر اجمالا صفات بیان شل اس پا دی صورت کے داری مزید تی صفات بیانی خوب طور تقابل علمی تقابل دا سوا علمی تقابل عملی تقابل دنیوی تقابل اخروی تقابل تقابل تقابل صورت خلاصہ دعوی صورت نفی شفاعت قاردہ اول کی ترغیب الى کتاب اللہ تعالی اول دور کو گانی یو حصہ دا انا من المجرمین منتقمون دارم بیسا ترغیب الى کتاب اللہ تعالی اور نفی دا شفاعت قاری پاغی دلائل عقلیہ تقابل پما بین دا صفات دا مؤمنانو اور پما بین دا صفات دا کفارو دارنگ تقابل صفتی اعتقادی عملی جزائی دیم ایسا ولقد آتینا موسی الکتاب تر اخر پورے دلیل نقلی از موسی علیہ السلام اور بیا دلائل عقلیہ اخر کے یو سوال اور داغی جواب الف لام میم تنزیل کتاب نزول دی کتاب چه دے تنزیل کتاب دا مبتدا دا ٹھیک شو اور میرا رب العالمین خبر دے لارے بفی جملہ معترضہ یا خبر اول کا تنزیل کتاب نزول دی کتاب دا طرف دا رب العالمین نہ دے لارے بفی اس شک پکی نشترے تنزیل کتاب رالے گل دی کتاب لارے بفی شک پکی نشتے زکا چراغل در رب العالمین ندے ام یقولون افترا زجر پر منکر آئے وی مشرکین افتراو چی دید ازان جور کردے بل دا ازراب دے خلال ترقی ندے خواہ دے تا ازراب ابطالی وی بل مفتران ندے تج سوائے داسی ندے تو مفترا گنی مفتران ندے هو الحق دا کتاب پر حق دے من ربکا فی المقدر دے انزل من ربکا رالک لشید استاد رب طرفنا علت نزول لتنذر قوما چو یرت یو قوم چو ما آتا من نزین قبل کا چو ندر آگل دیوتا یو یر ان کے تانمخ کے لعلم یات دون دل پات دوی دات و اخلی اللہ اللذی دل اخلی اول رد شفاعت قاربا ہے اللہ اللذی اللہ ذات ہے پیدا کی اسمان نظم کا وما بین و مانا رسل چپ میں دی دوارو کی دی پشپک رضو کی ابیا برابر شو پاشوان دی مناسب او دخ بلشان یا مستوی عربی کی ما مستوی علی العرش دی ما یلیقو بشانی ہی تعالی ما لکم من دونی ہی نشتر پاستاسو بغیر اجازت اللہ نا من ولین سوک دوسو ولا نصیر من ولین سوک مددگار ولا شفی نخلاص ان کی شفارسی افلا تتذکرون دا زجر دے ابن کثیر وی افلا تتذکرون ایوہ العابدون غیر اللہ اے ولی نصیت ناخلے اے مشرکانو او دا غیر اللہ عبادت کوئے یدبر الامر دا آیت مگا سورت معارج کی تائیدن رانو لیو دا دو ترجمی دی اولا ترجمہ چی دا آیت تعلق دے د جبریل امین راتلو تلو راتلو سرا ناغی نسبت سرا مانو کما یدبر الامر اللہ را لگی وحی امر نبو وحی مراد شی میرا سمائے دبرنا اس فعل حذف کا فینزل الی الارض بیارا کجی کی زمکی تا ثم یارجو الیہ بیا خیجی فعل جبریل لے بیا خیجی جبریل الیہ اسمان تا پبر اسمان تا فی یوم پی یو رضی کی دا ایام دا دنیا نا چی دا غیر رضی مقدار زرکال دے اما تو دون دا کلن چی تازو شمارے سمانا ایام دا دنیا زرکال شی پا دمر سفر جبریل امین پا یو رزی کزی یو رازی پینزه سو دتلوشوی پینزه سو دراتلوشوی او دی پا یو رزی کزی یو رازی پوشت پا مطلب او سو دی آتبانی پا دی معنی سرا آل تا صورت معارج کی رازی چپ دا خود پنزوز دارو کارو دی وانو بیا معارجو سلرم آیتو گورا تارج الملائکتو روحو خیجی فرشتی او جبریل الیحی پا برا فی یومن پا یورزی کی کان مقدار خمسین الفسنا چی مقدار پنزوز زرکان دے او دید سم میار جو لے بیا خیجی جبریل اسمان تا فی یومن پا یورزی کی دا ایام دا دنیا نا چی داغی مقدار پا نسبت تا نورو زرکان دے مماتو دون دیکھ شبئی حال تا پنزوز زرکان دے او دلتا زر کالا شو نو دا اغا آیت تے خو علماء بیا خط تاویل کے ابن عباس سے تچاوی چھ دیکھو تاروز دے لا ادری واللہ لا ادری خو بیا علماء لکی چھ داد ابن عباس سے ابتدائی زمانہ وا خو بیا پس دیگی نا قرآن کریم بانی اللہ آگی تا دا سے پور کر پیغمبر پاک دعا وا مفسرانو تطبیق کرے دے نو ابن عباس خو رئیس المفسرینو جواب دا دے دلتا دا زر کالا اسمان دنیا ندیزم کے پورے دے التا پنزوز زر کالا اے دا محبت وحی نواخلا تر الى عرش الرحمن پورے کم زے پوری چی تدبیر دا نظام کی گنا ازم کے تحت سرا کم زے پوری چی نظام چلی گی آگے زے نواخلا تر عرش الرحمن پورے دا مسافت 50,000 سال دے اما دیزم کے ندی اسمان پورے دا اگر پہ یو رزی کی زی اور نور خلق دے پار داد الف سنتین دے ضرور رزو کا ضرور کار لگا ٹھیک شو بھائی اگر پہ یو رزی کی زی اور رازی نو دلتا دیز مکی نا دی اسمان پور دے آلتا دی محبتی وحین عرش الرحمن پور دے فراد ختم دے اے اس بلا ترجمہ کو ما یدبر الامر اللہ نظام چلی دا کارون دا مخلوق اللہ نظام چلی دا کارون دا مخلوق من السماع دا برنا نو فینزلہ بمقدر کے نو بیارا کزی اللہ دا کار نظم کتا ثم یارج الیہ بیا واپس شی دا نظام دا مخلوق الیہ اللہ تا ٹھیک شو فی یوم پی یو رزی کی چارز دا قیامت وی چی داغی مقدار 50,000 سرکات زرکار دے مما تو دون اسے پوشوی اور دین مراد قیامت رس شو اس اللہ نظام دا مخلوق چلی بیا با دا نظام اللہ تا حوالی شی پی یو دا سر رضی کی چی داغی مقدار زر کالا دے وزا قیامت یو رض داغی مقدار زر کالا دے اور تا صورت حج کی ویل دی وین یو اگر صورت حج وہ سال اختم اگر وین یو من اندر ربی کا کال پی سنت ما تو دو دا قیامت زر کالا دا اس بیا پا دیش کالو کا دل تک دا زر کال دا قیامت شوا حالت کو 50,000 کال شوا حالت کو 50,000 کال اور تلی کلی دی دا جواب ہوا دخو زر کالا خدا 50,000 چ دے خدا پہ اعتبار دا مواقف کثیر او سرا بل بل مواقف بل بل مواقف بل بل مواقف یا دخو 50,000 کالا خدا 50,000 کال طوالت دا پہ اعتبار دا اعمال دا عباد و سرا ٹھیک شو کہنا چسرے خوشحالی کہنا خوشحالی نہ آگا ٹول دا کلون عمر انسان تو یوی رضی اخکاری او چی خفائی نہ پینزی منٹ پینزی کال اخکاری او زی خوشحالیم چی قرآن ویم کہنا زی بیان دی گڑے تا بد بد گورم چی داولی زرزر خوزی او که زی تنگوی نما بیان زرشکا نا لکا آل انتظار اشد من القتلی کہ پخپل خوخی طور از نارسی نو پروانشتے کہ چاہ در توی چی در تو دلی کا ذر آزم 2 منٹوں کے وراغی 10 منٹوں لگو چی راشتر گی ورطو باسی ولی دن آخ تک پوش رہے بھئی نو 50,000 پہ اعتبار دا مواقف کسی رو سرا یا 50,000 سال پہ اعتبار دا اعمال دا عباد سرا ذالکا عالم الغیب و شادہ دا صفتنو علاللہ عالم دے پہ پٹو پہ سرگن علازی رحیم غالب مہربان الذی ذات احسن کل شیء احسن فما اتقن دخا اتقن کل شیء محکم کرے مضبوط کرے دہاری او شی خالقو چ دی پیدا کرے دی یاش دابنے چ مضبوط کرے دہاری او سی پیدا شنا نہ خالق و خلقو نہ گرے خالقو چ پیدا کرے دی اللہ کم شی چ اللہ پیدا کرے دی ائے خط کوی کرے دی او پیدا شروع کرے دی اللہ سیشے و بدعا اور شروع کرے دے خلق الانسان پیدائش انسان من تین دا خطینا خطا سمجار نسل بیا اللہ گردو لے دے نسل انسانی آدم علیہ السلام من سلالت دراخ کلے شوی ابونا من مائم مہین دراخ کلے شوی ابو کمزورونا دراخ کلے شوی ابو کمزوری یو نکتہ در طویمہ پتہ آدیسو کے بتاسو باس کوئے چدا منی پاک دکے پلی تدا امام شافعی سے بھی چدا پاک ادا امن کو چدا پلیت ادا اور دلائل جی دی پتی خبر باندھی امام شافعی سے بھی چدا پاک ادا زکا چدا مادد انسان دا اور پہ انسانانو کی انبیاء علیہ السلام نیکان خلقم شتے ملیاد ادا پاک ادا منی پاک ادا امن کو چدا پلیت ادا اور یو سید مادد کے دل دلائل پہ طہارت باندھی ندے کینی دا انسان مادد وی ندا اوی نا پلیت ادا انسان ماده وینا ده وینا پلیتا ده انسان ماده منی ده منی پلیتا ده خبر اخلاص ده شوان ده تاتی یو نکتا بیانو ما دیزه که یاد ساتا یو منی خارج الى خارج ده ایو منی خارج الہ لا خارج دا زن بی پوکا منی خارج الہ خارج پلی تا دا منی خارج الہ لا خارج منی خارج الہ داخل دا پاکا دا زی پونش ستادل تا پکانے دا پاکا دا که پتی تا پاکا تور سے مزکا ہے دا منی چی خارج چی دا تانا اور اے پرحیم کی داخل اشوا نو خارج دا خلا الہ خارج اگر مادد انسان دا اگر پاکا دا اما منی خارج الہ خارج آپ پڑی تا اول جگر دا خلاص سم سواہو بیائی پورا کر ونفق فی می روحی اللہ واچو پہ انسان کی می روحی روح حفل اضافت شراب تشریفی دے وجعل لکم سما اللہ در کی تعلق گناہ سر کی زنا قلیلا ما تشکرون دیر لگی چی شکریہ دا کوئے وجد تخصیص دی دریو آزاو اسم والابصار والافدا داولی علماء کرام فرمائی چی دا پا منزل دا خفا پشاند روح دی علیکہ روح پتہ نشتے دا گنا دا داخکاری خودی که ماده دا اوریدو دا مونگ نپتا دا سترگو اخکاری خو ماده دا لیدو مونگ نپتا دا زرا معلوم دا دن دا وقت پتے دے خودی که ماده دا فان دا مونگ نا دا پشان دا روح دی دل پاچی حقیقت مونگ نپت دے درمتو جی یاد کا علیکہ دا روح سرا حیاتی بدنی دے خودی آزاو سرا دا آزای سلاسا دا اسباب دا معرفت تھی روسر بقا د نفس دا نو پدیسر بقا د علم دا ادا دلی معاون دی وقالو ایدا مشرکینا ایزا ازلنا فی الارض آیا کل چمگا رکشو پزمکا غبنا فی الارض آیا شو مگا پا پیداش نوی کی اللہ بل اسراب سمان انکار سبب روکی دل نی دی بلکہ دوی پا ملاقات رب انکار کون کی دی قیامت منینا نو آگید پاربانی جوڑی آخری روح نستاسو ملک الموت دا ملک الموت نوی بعض مبتدین چې ملک الموت مفرد دے چې مفرد شو نو معنی یو فرشتہ شو هغه د ټول مخلوق روح نه قبض کی ورته دا ملک الموت اسم جنس دے او کم اسم جنس دے او تمام فرشتو ته سری شامل دے ملک الموت ٹھیک شو تمام آغا فرشتہ چھ مقرر دا پکا آغستو در استاسو وکلا بکم چھ مقرر دا دی حال سری روح آغستو دی پارا بیلا بیلا فرشتہ دا وکل تیشو ملک الموت اللذی وکلا بکم اور ابن کثیر دی آیت لاندی لکی روح المانی فرشتہ وی واللہ لا اقدرو قبض روح جناح بوزا قسم می دی چھ زر قادر نیما چھ دیو ما شروع قبض کم او بل روایت تے قسمی دی پا اللہ چماتا پتہ نی چنے بل چارو قبض کو ما سو پر چماتا ویلے شیوی نی لگا مخیر این اللہ اندو علم صحابان یہ واقع مفسرین ذکر کئی سلیمان علیہ السلام سا یو سرے ناستو دی اندوستانو او فرشتہ دی ایرو قبض کو لر آگلے وا چو گوری آگا خود سلیمان علیہ السلام سا ناستے فرشتہ حیران شو چې د دې روح ارضی هند کې قبض کول دي د دل تسکی او دې اوس لګونه ټیمې پاتې دي زه خو به والد نو دې به څنګه ځي په دغه تصور کې ناستا وا ناصاف په سړي باندې مصیبت رسول الله علیجی علیجی هوا ته حکم وکا تخت حکم چې ما ورسې الله شابه شابه سلیمان علیه السلام به چې دا تخت چت کا فرشتہ مسکه ده دا ولی خان دی ولی د دې سمو قبض کول ارضی هند کې ما دې دل ته سکی زه خو بلان دې بسنګ راځم اے اوس आवाज تخت روان دی زمور پسې روان دی فوش نو ما ته پته نشته دی چې زه به نن دې چارو قبض کوم سو پر چې ما ته الله پاک کو نه وای ابن کثیر روح رمانی دې ذکر لیکي ثم الى ربکم ترجعون قرآن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجينا نعمل صالحا إنا موقنون الله بسورة کے تخويف دے لپارد منکرینو ولو ترى اذ المجرمون پس کی چرت اوی نے ہر حالت اذ المجرمون کلچ مجرمان ناکسو رؤوسهم کتکون کی دسر ناخبلو عند ربهم دلاللہ بدربار کے قیامت پہ میدان کے کرچ بدا مشرکین سرن بے کتکری اور ولاڑ بے اللہ پہ دربار ربنا نمخ کی یقول و مقدر دے ربنا ابصرنا دوی بوی اے اللہ ابصرنا اکتل منگ ہر سپستر کو وسمینا اور واور دل منگ فرجینا نعمل صالحا واپس کا منگ دنیا تھا چمنگ نیک عمل اکو انا موقنون بے شک منگ یقین کہ ان کی استاپ حکم نو باندھے کر چار سو پخ پرستر گو گوری بیا بوئی چلنا اس منگ دنیا ترواستا انا موقنون یقین کہ ان کی استاپ خبر اس دیز کے مطالبہ دا کافر بیان اشوا کو جواب دل تک ہی نشتہ دے جواب دے پار انتظار کوا سورت فاطر کے سورت فاطر وہ دیر سما تو بولا سینتیس نمبر آیت وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غیر الذي كنا نعمل جواب اولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير ایت اسلمنگ اگد عمر نو در کرے چیو سری نصیحت اغستلے نو پائے کہ اغستے ش اور اغل اتاست نذیر يرون کی جواب ش کنا ولو شئنا لاتینا دا جواب اجمالی دے اما تفصیلی جواب منگ دا بار نراو اغسط سورت فاطر ما اس اجمالی جواب ولو شئنا اللہ فرمائے کہ چلے منگا دا خبر خوخولے جبری ایمان دے دے خلقو لآتینا کل نفس ہداها منگ بور کرو ہر یو نفس ہدایت تیاغے کہ منگ جبری ایمان خوخولے ہر یو انسان تو بدغی ایمان جبرن ور کرو ہر سڑے مسلمان کرو لیکن منگ جبری ایمان نہ دے خواہ کرے اور نہ پخواہ ہر سپرے خدا ٹھیک شو چہ خواہ بان پری خدا تو تقدیر ازلی فیصلہ ولیکن حق القول منی تاکہ سر ثابت سے وینا دمانا اور القول دلتا بمانت تقدیر ازلی سر دے لام لان جان نما خام خبر ڈھکم دوزخ من الجنت والناس اجمعین انسانانو نو دے پیرانو ٹولونا اگر اجمعین مراد دے چکم مشرکین دی اور کفار دی فزوقو کی دا امر دے لپاد تذلیل دا مجرمانو ذکر دا تذلیل دا مجرمینو او بیل شدویتا فزوقو اس کے تاسو عذاب بما نسیتم پر سبب دے دے چاسو ار کرو لقا یومکم ہذا دے دے رضی ملاقات تاسو دا قیامت رضی ملاقات ار کرو اور تاسو پی ایمان نور آوڑے اس دا عذاب اس کے انا نسیناکم منگ پریگی دو تاسو لپ دے اور کے ارکڑی مانا بنا کہا نسیناکم منگ پریگی دو تاسو لپ دے اور کے وذوقوا عذاب الخلد وسكه عذاب دمشوالي بما كنتم تعملون فدي سبب چوي تاسو په دنیا کې عمل کوونکی په سبب دا اعمالو چې دنیا کې په تاسو کول کم کفریات اور شرکیات چې تاسو په دنیا کې کول دغي اي سزا حاصله کړئ انما يؤمن بآياتنا دي زنه صفات مؤمنين او شرکی اور دا شپک صفات تھی شپک صفات تا مؤمنانو بے شک یقین کے پہتون زمنگ باندے اللذین آخرت اذا ذکرو بہا کلچ نصیت ور کلچ دویتا صفات صد خرو سجدہ اللہ ترا غرزی کی پس سیدہ باندے آیات اللہ چواوری فورن سر بسجود شی. دویم صفت وسبحوا بحمد ربهم اور پاکوال بیان دوی پا صفت رب اخبر سرا. مراد تسبیح نہ پدی مقام کی اگر نفی دا شریکانو دا اور صفت تباری تعالی دے پا توحید سرا. زکر سب بہو کی اگر دوار خبر دی اگر صفات سلبی ہوتا اور بحمد ربیم کی صفات ایجابی ہوتا. نمانا سب بہو اے پاکوال بین ایتیاغی دا شریکانونا بحمد ربیم متلبسین بحمد ربیم اختدی دوی اختدی اختو ترجم اختدی اختدی پا صفتنو در بخ پل سرا. شرک نے تنزیح بیانی تو شرک نے پاکوال بیانی اور پا توحید باندی صفت بیانی. وهم لا یستکبرون اور اغید اللہ دو حکم نہ انکار نہ کی ائی کے تکبر نشتے اور غرور نشتے دے. تتجافا جنوبهم بل صفت دائی سلرم صفت دے تتجافا جنوبهم جدا کی گی ڈڑی ددوئی ڈڑ پی اصو کا تو اڑ ہوئی مگر تو ڈڑی ہوئی جدا کی گی ڈڑی ددوئی انل مزاجی د بسترونا مزاجی اگر سیون د آرام یعنی خوب نہ کی اور شپی چکل خوب والا خوند ور کی تو پاس د خدا عبادت شروع کی دا صفتونه چرته تا تجافا جنوبهم ډډه کی جدا کیږي ارخونه ددوی لری کیږي ارخونه ددوی ان المزاجی د بسترونا بلی رب خپل په یاره د عذاب سره او په امید د رحمتونو و مم ما رزقناهم ينفقون اگر مال چې موږ ول ورکړ دې نو خرج کول کوي. سو صفات شپګ وګوره خروا سجدا الله ته یې سیدی خاص کوي اللہ تا پسیدی پروزی پاک والے بیانی پا توحید سرا. لا یستک برون تا کبر نکی تا تجافا جنوبهم یدون ربهم ومن ما رزقنا منفقون داد مؤمنان و صفات دی او پا دیبان دی مؤمن چلے پہچان دی معرفت تا مسلمان دی. فلا تعلم نفس پا دیکی دی دغس مؤمنان و عوض او دغی انعام بیانی گی چاہے لبا سمر لوی انعام ملاوی گی. فلا تعلم نفس پس ندے پوہ حس یو نفس لا تعلم نفس خواہ پس ندے پوہ حس یو نفس ندے خبر اس یو نفس ما پا تفصیل دا حاغا سیل اخفی لهم چپٹ کر شید لے پارت دوی من قررت یا جنن سوروالی دستر گنا جزام بی ما کانو یا ملون بدل دوی تا در اعمالو چو دوی کئی یاد شا. فلا تعلم نفسن ما چکم مانو کرا فائے کہ جواب دا سوالو شا اللہ و ادن دے خبر یو نفس داغا نعمتن نا چمنگو اللہ تیار کری دی قرآن پاک صورت صافات کی جنتیان صفات ذکر دی دغی انعامات ذکر دی صورت واقعی کی ذکر دی ٹھیک شو اور دارنگی صورت حاقہ کی اور نور منگا ہوئی صورت غاشیہ کی صورت دار کی دا مؤمنان انعامات اخروی خود ذکر دی بیاس مطلب دی کہ دوی تا پتہ نشتے دے دوی تا علم نشتے نو دیل پارا ما چکم مانا اکرا نو پاگی مانا کی تفصیل محفوظ شا. فلا تعلم نفس ندے پو یو نفس ما پا تفصیل دا حغا سیز ما مانا چکے پا حغا سیز نبیا سوال دے او چی مانا حرف مانا تفصیل واخلے نو ٹھیک دا دنیا کی چکم تفصیلات را غلی دی دا طول اجمالی مسئلی دی اما تفصیل اگا یو اللہ تا پتا دا چگا نعمتون سنگا دی لگا حدیث کے رازی مؤمنانو دی پار دا سی نعمتون تیار دی چی لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا وعى علی قلب بشر داغی نم چاپ دنیا کی اوریدے ندے داغی صفت چاپ سترگو لیدلے ندے داغی خیال و فکر دی چاپ سر راغلے ندے لہذا فلا تعلم سرا نفی نمراد اگر نفی دت سرا تفصیل دا اور روح المعنی ذکر کئی فلا تعلم نفس کل نفس من النفوس کل نفس من النفوس لا ملک مقرب ولا نبی مرسل اس ملک مقرب پتہ نشتے او دارنگ نبی مرسل پتہ نشتے اے تفصیلا یاس فلا تعلم نفس کل نفس من النفوس لا ملک مقرب ولا نبی مرسل تفصیل اس چاہتا معلوم نہ دیں سل بالکل دے ذکر چ نفسن دلام لاندے داخل دے نکرا تخت نفیدا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا مخ کی صفات بیان شلا اس دل تک فرق اخروی بیانے گی پس تا فرق اعمالی نا مخ کی آت کے فرق اعمالی بیان شا چہ دا مؤمنان دادا صفات تھی افمن کان کے فرق اخروی بیانے گی آیا آغا سوچی بھی مومن کمن کان فاسقا اے دیکھے دیشی پشان دا فاسقانو لا یستوون جوابش اے برابر ندی نہ حالن برابر دی نہ معالن برابر دی نہ پا دنیا کی اجرائے صفات برابر دی نہ پا آخرت کی اجرائے انجام برابر دی اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات مخ کی اختصار سر لا یستوون بیان کا اما الذین کی تفصیل دا عدم مساوات تے تفصیل دا عدم مساوات چه مومن اور کافر چری چری چرے یو بسر مساوی کے دے نشی اعمالو کی برابر ندی پا جزاد اعمالو کی بسنگ برابر شی اما الذین آمنوا آغا خلق چی چارا ورد ایمان وعملوا الصالحات اور عمل کی پشریت پیغمبر باندے صلی اللہ علیہ وسلم فلهم جنات المأوى اغید پار دی جنات المأوى جنات المأوى سمان شوا اگر جنتون دی ہمیشوالی نزلن بما کانو یعملون مل مستیاد دویل دا اعمال چی دوی کئی نزلن دی اللہ طرف نا مل مستیادا پا اگر عملونو چی دوی پی دنیا کی کئی دی دا اللہ مل مانے بوئی پرز دا قیامت واما اللذین فسقو بیان دا کفارو آکسان فسقو چی چانا فرمانی کرے دا فمأواهم النار زید دوی اور دے کلما ارادو ارکچ دو ارادو کی ان یخرجو منها چی اوزی دا دوزخنا اعیدو فیها واپس کول بشی پا دے دوزخ کی او اعادی تفصیل پسرتی حج کی منگوئے ولهم مقامی من حدید ایل پار بل اس پنی گرزنی او پا دے سر سر بے ہوئی وقیل لهم اپویلش دویتا زوقو عذاب النار او سکے عذاب تا اور اللذی کنتم بیہی تکذبون حقا عذاب چی وای تاسو پا دنیا کی چی نسبت تا دروغ بکاو یا تکذبون چی دروغ جن بگانا اس دیزا کی گورا دلتا زوقو عذاب النار او سکے عذاب دور اللذی کنتم بیہی تکذبون چی تاسو پا دنیا کی دروغ جن گانا او دلتا کی بیہی دے زمیر دا مذکر دے او بینی دا آیت پا صورتی سبا کی رازی اور حالتا کہ زمین دو معنس تھی اوگر صورت سبا دو سر اختم نمبر آت دو سر اختم فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ النَّفْعٍ وَلَا ضَرًّا پس نن رس اختیار نہ لري باز استاسو لپاره د نورو نه د فیدې نه د دفع د ضرر ونقول او اوبو منګه لپاره ظالمانو ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون اوس که عذاب د اور هغه عذاب چې بها تكذبون چې تاسو به درو جن غنا او دلته کې بها ضمیر دی او دا مؤنث دی او دلته کې به دی مذکر دی علماء فرق خی بھائی مخی گو رہے طالب جانا وہ طالبہ مخی گو رکھا خبر میں کہوں طالبان عجیبہ مخلوق ہے ہمارا قرآن تو سلم ناس ہے زی بارو دش ہے چلتا خبر کہ خبر پخپلم کار نہ کہ بلم دکار عباس ہے اس دید کی دا بھی ہی زمین مذکر دے دل پاس دا دل تا عذاب دا زمین دا ہی چرے دا عذاب تراجی دے اور عذاب سرے دا مذکر دے اور ال تک بہا ضمیر دا معنس دے اور حرم نار تراجی دے تیشوا سورت سبا کی ضمیر دا معنس نار تراجی دے اور نار معنس دے اور دل تک بہی ضمیر دا مذکر عذاب تراجی دے عذاب مذکر دے وانا نزیقنو من العذاب ادنا دون العذاب الاکبر لعلتهم یرجعون گورا دی آیت کی خطیب شربینی صاحب اور روح المانی یو وام یعنی یو اعتراض کرے دے بیا دغی جواب کرے دے اول مانی دکا او علماء ذکر کی چی دلی تعلق عذاب قبر سر رے خود لعلهم یرجعون داس معلومی کی چدا عذاب ادنا دا دا قبر نہ مخ کے دے چ مصائب دا دنیا دی زکچ علت لعلهم یرجعون دے مانے تو وکے دا ولنذیقنهم او خامخ بقسکو من دے خلقتا من العذاب الادنا دا عذاب ادنانا دون العذاب الاکبر مخ کے دا عذاب اکبرنا لعلهم یرجعون دے لے پار چ دوی واپس شی اس عذاب الادنا کہ دینا دا قبر عذاب مراد شی لعلهم یرجعون بیا تفریح پہ نسے کی زکر چی سڑے چی مڑ شی کنا او پا قبر کی ورا چی عذاب ور کئی لکہ دے بیا کی ایمان ایمان کئی نو ایمان چرت اوتا بار دے لعلهم یرجعون دا تتمہ دا عذاب ادنا سر مناسبت نخوی دیر پار بہتر دا چی العذاب الادنا نمنگ مصائب دا دنیا واخلو رسو دے خلقتا مصائب دا دنیا مخ دا عذاب دوزخنا لعلهم یرجعون دیر پارا چی دوی دا مصائب دا دنیا برداشت یا دیغی دا خلول نا مخ کی دوی ایمان تو واپس راشی ٹھیک شو بھئی چکا چی لعلهم یرجعون دیکھا نا نو العذاب من العذاب الادنا نبا مصائب دا دنیا واپس راشی اس دید کی یہ لفظی اشکال دے ادنا خوب مقابلہ دے اقصا پکار دے لگتا سورت انفال کی ویل دے از انتم بالعدوت الدنیا هم بالعدوت القصوى ندل دے کی ادنا پر مقابلہ کی قصوى پکارو او دے اکبر پر مقابلہ کی اصغر پکارو او دلتا ادنا بمقابل اکبر اور اکبر بمقابلے ادنا راغے دا لفظی اشکال دے خطیب شربینی لکھی چددی اشکال جواب سرے مقصد ددی آیتنا تحدید زجر اور تخویف دے منکر دے پارا توجہ ہے زجر تحدید اور تخویف دے منکر تا اس یرا پا عذابی دنیا کے پسدا او یر پا عذاب دا آخرت کے صدا دنیوی عذاب موازنہ واخلا او چکل دنیوی عذاب تا موازنہ واخلی دا دنیا عذاب سرے نزدے دے او دا دنیا عذاب وڑی کے دے کم دے دنیا پا عذاب کی دا آخرت دا عذاب پا مقابلہ کی نزدے والے دے دا دنیا پا عذاب کی دا آخرت پا مقابلہ کی سرے کم والے دے اس کی چرے منگتا ہوئی چھ عذاب با کم ورکو لکھی گی نو یرا پکی نشتا دے عذاب دنیا پا مقابلہ دا عذاب آخرت کم دے اور نزدے دے اس کی کم ذکر شی نو تخفیف نہ دے تاصل ابو لقوان عذاب ورکو لکھی گی نو یرا خونا شو نو دی عذاب دنیاوی کی تحدید بدنو دے تاصل ابو فوراً نزدے عذاب ورکو لکھی گی تو تخفیف ہو شو عذاب آخرت کی دو چیزیں دی یو اکبریت یو بہت دنیا نے بعید دیکھنے لے دے اس کے چروی نے چتا عذاب اقسام ملاوی گی پتہ نہیں چکل برازی اکبر سرا تحدید چلے ثابت شو نہ مقصد تحدید دے نہ عذاب دنیا کی ادنا دنو مؤثر فی تحدید دے اور دی عذاب آخرت کی غٹوالے مؤثر فی تحدید دے نو پدیل پارا دا اکبر پا مقابلہ کی ادنا، ادنا پا مقابلہ کی اکبر رہا ہے. مثلا سن ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور سوک دلوی ظالم دا چانا چی نصیحت ور کرشی ور تپا آیتون در رب سرا، سم آرز آنها بیاد دیتا نمخ اڑی، دا سم استبعادی دے آیا چی تذکیر بی آیات اللہ اوشی نبیابم یو سرے داگی نمخ اڑی، یہ دا خودی ربا دا خبر. ہر آگا سوک دلوی ظالم دا چانا چی نصیحت ور تور کرشی دی اللہ پا آیتونو باندی، سم آرز آنها بیاد دی مخ اڑی، بیات دے انکار کی انا من المجرمین منتقمون، بے شک منگ دا مجرمانونا یعنی دا مشرکان بدلا غستن کیو. سمر الوی زجر دے ولقد آتینا ورکرے دا موسیٰ علیہ السلام لکتاب فلا تکن پس مکی گتا فی مریت من لقائی، پس شک کے دا ملاقات دے دینا او دا لقائی دو توجیحات اور دینا اسوات دے ہم کی دیشی، یو داد چدا لقا مصدر شی مضاف سوئے فاعل شی اور فاعل دی موسیٰ علیہ السلام شی، لقا مصدر مضاف بسوئے فاعل اور فاعل موسیٰ صرف شی، نمانا بکے مکے گا پشک کے من لقائی دا ملاقات دا موسیٰ نا اخبل کتاب سرا، موسیٰ اخبل کتاب سرا تورا سرا ملاقات کرے دے اے اغسطے دے، ٹھیک شو. یاد دی عکس کا مصدر مضاف بسوئے فاعل دے اور مفعول موسیٰ شی فاعل کتاب شی، مکے گا پشک کے تا من لقائی سمانا دا ملاقات دا کتاب نا موسیٰ تا، مانا یاد شو دا ملاقات دا موسیٰ نا کتاب تا، یعنی موسیٰ لے کتاب خامخا ملا شو، موسیٰ خامخا کتاب اغسطے ہو، دا اکثر ترجمی دی. اور سو کوئی چی لقائی کی فاعل پیغمبر علیہ السلام دے اور ضمیر علیہ السلام پشکی دا ملاقات اخپل نا موسیٰ علیہ السلام سرا، مانس تا موسیٰ علیہ السلام سرا ملاقات کرے دے، زم چم کرے دے پشب دا معراج کے کرے دے، اور دا انبیاء کرام ارواح مقدسہ و اجسادی مثالیوں کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پیش کرے چو. لیکن ام معلوم بنے خبر اچھی دا ناغا مناسب ذکر دا چو وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل، دین معلومی کی چدا قرآن دا تورات دے آمد کم آتے ناموس کتاب دے، لہذا دا مانا چی فائل موسیٰ کو علیہ السلام یا فائل کتاب شی، مکے گا پشک کے دا ملاقات دا موسیٰ نقبل کتاب سرا، ٹھیک شو، مکے گا پشک کے دا ملاقات دا کتاب موسیٰ علیہ السلام سرا، اغسطل دا موسیٰ کتاب اخبل لرا، رحتل دا کتاب موسیٰ سخا علیہ السلام، وجعلنا منهم ائمتن امن گزول دا بنی اسرائیل ائمتن لیڈران، یادونا بی امرنا چی بیان بکو دوی خلقو تا زنگ پر حکم باندی، علام قرطبی وی یادونا بی امرنا یدون الخلق الى طاعتنا بی امرنا، بلل بی خلق زمنگ توحید تا زمنگ تا بیداری تا بے امر نازم پہ حکم باندھے، لما صبرو کل چغی صبر کر مصائب باندھے، اور دغزی کے علام ابن کثیر لکھی بے صبری وال یقینی تنال الامامت فی الدینی، دیدی آیت لاندھے لکھے پس صبر و یقین سرا مل حاصلی گی بادشاہت اور مشرت پہ دن کے، وکانو بی آیاتنا یقینون او داخل پایتنو زمان چی یقین بے کاؤ، بے شک رب ستا فیصلہ بو کے پمیدو دی پر از دا قیامت آغا مسائلو کے چی دی آغی کے اختلاف اچے کانو فیہی چی دی دوی پا آغی کے آغی مسائلو کے یختلفونا چی اختلاف کوی، اولم یاد کے زجر دیں اولم یاد لہم آینا دا اخ کارشوی دوی تا دا خبرہ، ہدایت پا مانا دا ظہور سرا، آینا دا اخ کارشوی دوی تا دا خبرہ، کم آلکنا من قبلیم سمرہ ہلاک رو منگ دینا مخی من القرون دا پیڑونا، یمشون فی مساکنیم چو دا خلق زی پاغذینو دا کوٹو جاگی کے دانا چو دی گرزی دے پا کوٹو کے، یمشون فی مساکنیم زی گرزی دا خلق پاغذینو دا استوگ ناگی کے، کم زینو کی چاہی خلق آباد شو آ کندرات اسمشتے ادی پاگی بان باقیدہ تیری گی ولی عبرت ناخلی ان فی ذلک الآیات دے کے خام خبرتن دی افلا یسمعون ولی ناخذ بید اللہ کتاب اولم یرو انا نسوق الماء دا دلیل عقلی دے آیا نبی ندوی انا نسوق الماء چمگر شروع بولرا الی الارض الجرز ازمک شارتا نسوق سوق دے شڑل خا روانول شڑو اوبا الی الارض الجرز ازمک شارتا شار ازمک ترالی کو اللہ اللہ فنخرج به بیاو باسم پا دیو بوسرا زرن فصلنا تاکل منو انعامهم چی خوری دیاغین ساوری دیدوی وانفسم ادوی پخپلا افلا یبصرون اول دوی نگوری وکار دی چو گوری کنا او دلتا مراد دی یبصرون نا اے بصیرت مراد بصر مراد دی بصیرت تی افلا یبصرون اول دوی پی زان نپویی یو یا افلا یبصرون ولی آثار د رحمت تدوی پا نظر دا غور نگوری ولی نگوری اے دی تا پا نظر دا سوچ سرا او پا نظر دا فکر سرا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ آیت مشکل وَيَقُولُونَ وَإِذَا مُشْرِكِينَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ كَلَبَ إِذَا فَتْحَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَيْ تَأْسُ رِشْتِنِي قُلْ أُوَعِدُوِتَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَرَزْ دَفَتِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ فَدَبَرْنَا كِي كَافِرَانُ تَدُدِي إِيمَانَ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ أَنَّ بَدِيلَ مَوْلَتْ وَرْكَرَشِي علماء اکرام توجہ کرنا چه متا هاذ الفتح دینا کم فتح مراد دا محمد ابن ابی بکر رازی دیزے یو زبردست اشکال لکھ لے چه فتح نہ کم فتح مراد دا کہ فتح کم مراد شی لا ينفع الذين كفروا ایمانهم تفریب نرازی زکش کی اغیب کلبی رز د فتح مکی جواب دادی چه پرز د فتح مکی با فیدور نکی کافرانو تو ایمان حالانکہ پرز د فتح مکی دیر و خلق ایمان را اوڑے ہو او دری ایمان معتبر گرزی دل دے نو کہ متا آز الفتح نا فتح مکشی لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ترتب پی نسیکی گی زکر چل اللہ پرز دفت مکی خلق با ایمان راوڑی کو فیدہ بولوار نکی حالانکہ خلق ایمان راوڑی ہو اور ایمان مختبر گرزی دل دے اور کچر دین فتح مکی متاز الفتحنا قیامت رز مراد شی چکر بی دارز در قیامت نقول یوم الفتح لائن فلزین کفرو بیادہ جواب نسے کی یا جواب صحیح نہ دے قیامت بکل راضی فتح یعنی قیامت بکل راضی قیامت پر بیا ایمان فیدہ نہ ورکے نہ یو کل راضی اور جواب دو سوال موافق نہ دے ذہن تا خبر آنے امام راضی کل کل دا سی خبر ہو کی چو دیتا یعنی ما توجہ کرے دا خوشکا نا اب دیتا بل چاہ توجہ نہ دا کرے بیاوی دا خدای پا مدد سر جواب کو ما جواب دا دے کہ چرف یو متاز الفتنا اے قیامت مراد شی نو کہ تو چی جواب دا سوال موافق نہ دے جواب دا سوال موافق دے پختانوی چی سنگا مخنو دا سی سپیڑا اس متاز الفتو دا مطالبہ بطور استحزاوا بطور تکذیبوا نہ بطوری تصدیق چمنگ تو قیامت رضو خے چمنگ امنو دا سوال بطور استحزا ہو دا سوال بطور تکذیب ہو تو جواب بطور تحدید راوے تحدید پوچھے لکن دوی کلب ہی قیامت قیامت براشی بیا بالتا کی چیخی ہوئے کو بیا بستا چیخی سو اوری نا سنگا مخدہ سے سپیخ شو کا نا سوال بطور استحزا ہو تو جواب بطور زجر او تحدید راوے مسئلہ شو دیم مسئلہ کہ متاز الفتن فتح مکم مراد شی اور بیام لائن فلزینا کفرو ایمانهم ننی دا کفرون بیا عام کفار مراد نہیں دی بلکہ دی کفارون اگر کفار مراد دی چکم مقتولین بدرو کلب فتح مکہ الکہ چ مکہ سوا کے فتح کی کنا بیا با کافرانو تا ایمان فیدہ نور کی زکر چ دا با مخی مردار شیوی اسے پوچھ رہے پا بدر کی غزوہ بدر کی اگر سرداران دا کفار مردار شو کنا اللہ انفل ازن کفر ایمان آدم منفات تا ایمان پا حق دا اگر کفارو کے دے چگہ دینا مخی مردار شیو اما کفار چکم موجود ان دل فتح ہو اور چاہ ان بسر ایمان راوڑے دے آخو متبق کرزی دلے دے مسئلہ شو فعارض عنہم پس دوینا اعراضو کا وانتظر اور انتظار کوت انہم منتظرون دویم انتظار کو ان کی دخف الانجام اللہ سورة الاحزاب دی سورة احزاب ذکر ہوئی چی آیت نمبر 20 کے دا احزاب ذکر دے نو پا دی اعتبار سرا سورة موسوم کا بے اسم الاحزاب او دی توی تسمیہ دا کل سورت پسم دے او جو سرا ترتیب مصحفی کی درے درشم پس سورت سجدے نہ دے او ترتیب نزولی کی 90 نمبر دے پس سورت آل عمران نہ ربط دا سورت احزاب سورت سجدے سرا سورت سجدہ کے ردو پا اشراکو باندے رد شرک باندھو چاہ ظلم عظیم دی لوئی کفر دے اس پہ دی صورت کے رد پہ بدعات شرکیہ باندھ دے رد پہ بدعات شرکیہ دے اے رسومات شرکیہ بس دیم ربط صورت سجدہ کی بیان لا الہ الا اللہ اور صورت احزاب کی بیان دا محمد الرسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم آج تک مسئلہ جو توحید ہوا اور دل تو مسئلہ متعلق بی آداب رسالت قالت لا الہ الا اللہ اور دل تو محمد الرسول اللہ سورت سجدہ کے دعوی ہوا مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع اللہ دا اذن بغیر اسو کارساز شفیع نشترے بس اس دل تدغی مثال ندی دلتا دغی نظیر ذکر کی گی اللہ نہ بغیر سوک شفیع نشتہ دے او اللہ نہ بغیر چاہتا شفیع غالب ویل اگے دا حکم نہ بغیر چاہتا شفیع غالب ویل دا دا سی لا یعنی اور دا سی فضل خبر دا لکچی او سر اخبل منکو حیتا ام وی یا دا پردیزوی تا ابن وی بس دا دغی تنویر دے او دا دلتا با دغی وضاحت بوشی دارنگی مخکوی فعارض عنہم وانتظر انہم منتظرون دیو انتظار کی تم دو دی انتظارو کا اے پا احزاب کی غزو احزاب کی دا کفار پا مکی باندرہ پنشلل او خود زلیل او رسوا دا مکی دا مدینی باندرہ پنشلل اللہ زلیل او خوار دا مدینہ واپس کرن مسئلہ شوا حاصل دی صورت لنڈا ون خلاص دا سدا حاصل دا صورت دا دے چپدی صورت کے سلیرش احکامات تھی پدولس احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور دولس احکامات امت تھا پائے کہ دست تعلق ازواج متحرات سر دے اور دست تعلق امت سر دے تشوا بس ددی دوڑ احکامات نچوڑ دا دے اے مسلمانانو پیغمبر در رسومات جاہلیت تردید و ابطال اک راشد پیغمبر مرست اوکے بس اے د پیغمبر بیبیانو پیغمبر در رسم جاہلیت ابطال اک خبردار چکور کی داسی خبر او نہ کہے چ منافق موقع مومی چکور کی ورسر اختلاف تھے بس نور سرشتے دا سلیلش احکامات او دائی خلاصہ پا دیر طریقے سرا پیغمبر رسمی جاہلیت مات کا تاسو مرست ہو کئے مومنان اتباع ہو کئے ازواج متحراتو نرم خبرو نکے دشمن چھتا غلط اثر وانا سورت پا اول کے درے اوامر دی اور پاغی بانی بیا درے مسئلے بطور تفریح ذکر کی گی ولوکو نشان نزول ذکر کو شان نزول مفسرین فرمائے چی مشرکین یو وفد راغے نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی چمنگ یو خبر کو چ زمن ستا صلح ہوش اخدا دے چ زمن دی الہ او تت شفیع غالب ہوا یا سفارشان ہوا تو سفارشان ہوا او کہ سفارشان نہ ہوئے نو کم از کم دو دوی نمونہ ما اخلا بس تدوی نمونہ ما اخلا زمن گا استا اتفاق بشی او ملک با امن قائم شی اول دری امر را اتق اللہ لا تطل کافرین وتبی وتوکل اللہ نے پیاری پات کی گا نہ کافر اون بنے اور اتباع ما یوحاو کا اور متوکل شا اللہ پر ذات پاوے دار بالکل بنی دری امر ندی اور سورت ناشنا سورت پہ مسائلوں کی یا ایوہ النبی اے اللہ پیغمبر اتق اللہ امر اول خا اتق اللہ دے دا مانا بنا کہے چھ او یرے گا دا اللہ نا دیکھو بیا دا مانا چھو سا پوری نہیں یرے دا اور اس امر دے چھ او یرے گا مانا بس کہے پختو کی یرا ساتا دے اللہ نا یرا ساتا دے اللہ نا اتق اللہ دم علا تقو اللہ اگر پا تقوی دا باری تعالی چکم تاکی موجود دا غریبان کلک اسا وہ دیکھ مشرکین تا ان خوئی ولا تطل کافرین او ممن دا کافرانو والمنافقین دا منافقینو ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ پاک پودے حکمت نو مالک دے واتبی ما یوحا الیکا دیم امر او اتباع کوا ما یوحا الیکا دا قرآن و حدیث چتا تو وہی کر شیدا ستا درب طرف نہ حرف مان قرآن و سنت مراد از ابن کثیر خا و تبی ما یوحا الیکا اے من قرآن و سنت ان اللہ کان بما تعملن خبیرا بے شک اللہ پاک اعمالو چتا تو کوئی خبردار دے و توکل علی اللہ امر ثالث اور بھروسہ اعتماد و ذات ماندی وکفا باللہ وکیلا اور کافی دے اللہ کار ساز کار جڑے ان کے ما جعل اللہ لرجل گورا علماء کرام دا ما جعل اللہ لرجل جلے دا متفرید پہ اتق اللہ باندے دا متفرید پہ اتق اللہ آغی یا ایو النبی اتق اللہ تاغی متفرید سنگا کفار ہوئی صلح کو زمن آلہا تو شفیع ہوا صلح کو ارس چتوا ویا خزم دا آلہا نما ماخلا اس دا غیبانی تفریدا اتق اللہ اللہ نہ اجرے گا سمانا ددوی آلہا تو چت شفیع نہ وائے اتق اللہ ولی زکر چی اللہ تا کارساز ویل اور مخلوق تا کارساز ویل دا سشوی دو عقیدی متضاد شوی ہم توحید اور ہم شرک اور دو عقیدی متضاد چری حق چری یقینی اور حق نشکے دے تیشوا اور دا دا سشو لکہ چپ یو جوف کی دو قلبین شی اپ جوفی واحد کی خدا قلبین وجود محال دے نو پا قلبی واحد کی دو متضاد عقید و وجود محال دے اس پہ پوچھو پہ یو جوف کی پہ یو خیتا کی پہ یو سینہ کی چھ دو زرونا نشی جمع کی دے پہ سینے واحدی جوفی واحد کی وجود دو زرونو محال دے نہ پزر واحد کی دو متضاد عقید وجود چہم دپ آنے واحد کی یو سڑے ہم مشرک دیوی ہم موحد دیوی دا چرے نشکے دے کہ مشرک وی نو موحد بنی کہ موحد وی نو آن میں درتوی خواہ پتہ دفع دخل پا کے پرے گی دا پا آنی واحد کے پا یو وقت کے یو وقت کے یو سڑے ہم مسلمان ہم مشرک نشکے دے اس مسئلہ شوہ ما جعل اللہ لرجل ندی جور کری اللہ پاک لپار دی سڑی دے او سڑی من قلبین دو زرنا فی جو فی دغی پا خیٹا کی سمان دو حقی دی متضاد جمع کی دل دا خود دانس شلل لکا پا دو زرنا پا یو جوف کی پا یو جوف کی پا یو خیٹا کی خود دو زرنا جمع کی دی نشی نو پس لی یو کی دو حقی دی مخالفی بسنگ جمع شی اصلا شوان خواہ اس راش بلا خبر رکھو سمال شیخین جو فی واحد کی قلبین نشی جمع کے دے جو فی واحد کی قلبین نشی جمع کے دے تو پا عالم واحد کی الہین نشی جمع کے دے سمجھن جو فی کی دو قلب نشترے تو پا یو عالم کی دو خدین بچت راشی دو آلہا بچت راشی لا تتخذو الہین اسنین ما جعل اللہ نے جور کر اللہ پاک لپا دیو سری من قلبین دو زنا فی جو فی پخیٹ داغی و ما جعل ازویہ ما جعل ازواجکم دا نظیر اول بے نظیر مغا نظیر اول اے مثال اول سنگا اللہ یوزنانا چی ہمستا خزوی او ہمستا موروی دا کی دیشی یو زنانا پائے کہ دا دو صفات متضاد نشی جمع کے دے چی ہم دے یو رجل دے پارا یو رجل دے پارا ہم یو رجل دے پارا دا خزوی او ہم اقی رجل دے پارا دا موری اقا با پاکی وائی گوارے کینی یو زنانا دے یو سری مور او دے بل سری خزا کے دیشی کینی جگی نہیں کے دے دیل پارا با دا اقا پاکی وائی با لکا یو زنانا کی دو متضاد صفتونه نشی جمع کې دي چې یو زنانا هم د یو سړي خزوی او هم د اقی سړي موروی دا چرې نشی کې دي چې په یو زنانا کې دو صفات متضاد نشی جمع کې دي نو قلب واحد کې دو عقیدی متضاد به څنګه جمع شي دا نظیر اول ده ما جعل الله کا و ما جعل ازواجکم امید گردول اللہ پا خز استاسو اللہ ای تظاہرنا آگا چھتا سو دا غیسر زیار کوئے امہاتکم میند استاسو حقیقی صورت مجادلہ کے منگوی لی ان امہاتکم اللہ ای ولد ان امہاتہم اللہ ای ولدنہم مور خو آگوی چھ چانا بچے پیدا شوی مسئلہ شوز وما جال ادیاکم نظیر دوم مثال دوم اس سنگا زمانی جاہلیت کے رسم ہو او دا صورت دی اغی رسم ماتولو دی پار خود پاک را لے گر دے یو سری چی بچا تاوی چی دامی متبرنا دے یو سری بچا پا زوی اونی و اغی سر بدا زوی حقیقی معاملہ کی دلا سنگا لکہ زوی حقیقی چی دا خپل پلار نوارس کی گی نمتبرنا با تا اغی پلندر نا وارث گانے لکے دا تیشوان لکہ دا حقیقی سلبی زوی منکوحا متلقشی یا بیوشی کنشی نو سخر دی پار دیگی نکاح حرام دے دارنگی دا متبنا متلقا یا بیوہ کنڈا آب دی کس دی پار دا سی حرام تصور کے دلا قرآن پاک دا صورت چرا لے گل خدا کی دی پارا چ حضرت زید چو دا دا پیغمبر علیہ السلام متبنا بانے مشہور ہو او چ زید نکاح شو حضرت زینب سرا او دہی پرمنس کی ناچاکی پیدا شوا کل چاگی پری خدا اللہ حکم کچ دی زینب سر تی نکاح تھا تو خلق شور گڑ کے چو محمد ان گور اکڑا صلی اللہ علیہ وسلم تیشوا نو اللہ اور توی دا خدا محمد علیہ السلام ان گور نہ دا زکا چی زید ابن محمد نہ دے نہ زید متعلقہ دا انگور دا محمد علیہ السلام سنگ جوڑا شوا زید خو ابن ثابت تھے لا ابن محمد ما کان محمد ابا حد من رجالکم اس مسئلے میں نے کہا لکا مخی چیتا اوی ندلتا ہے لکا سرنگی چی یو آلک آئے کہ دا دو صفات متضاد نیسی جمع کے دے چی ہم نطفہ دی یووی ہم نطفہ دی بلوی چی دا ہم دا دو کسانو پا شریک بانی زویوی یو آلک دا دو میں دو بچے نیسی کے دے چی ہم دا یوی خزی زویوی ہم دا بلی زکا چی پا یو آلک و دو رحمونو کی پاتے کے دینیشی یو الک دو دو پلارانو نطفہ کے دینیشی جس سنگ یو الک کی دو متضاد صفتنا اعتبار دا مور والی او دا پلار والی نشی جمع کے دے نو پا یوزر کی دعا کے دے متضاد نشی جمع کے دے نو پا عالم واحد کی دو آلہا نشی جمع کے دے ذہن تا خبر آلا وما جعل ادعیاکم اور ندی گردو لشت پزامونو بلل شوی استاسو ادیا حضرت مو بولے بیٹے پزامونو بلل شوی متبنا ابنا کم زامن حقیقی استاسو ذالکم قولکم بافواہکم دا خبر استاسو دی پخلو استاسو اسی دخلی خبری دی تاسو ہوئے چی زوے میں دے زوے میں دے خوز اے زوے کے دے نشی واللہ یقول الحق اللہ پاک خبر کی حقا یعنی یقول الحق یقول قول الحق اللہ خبر دا حق و یهدی السبیل اللہ پاک لار ہدایت کے دسمے لارے ادعوہم لآبائہم خطاب اول مسلمانان ترمبے خطاب خطاب رمبے سے دے اے دا زید چی دے نو دے چی بلے آواز ور تکوائے نو پس چا سر کوائے پلاتے منصوب کوائے پلاتے منصوب کوائے ہر متبنا چچا پزوینی والے دے اگر خپل حقیقی پلار تا منصوب کوائے او کہ پلار تاسو تا چا معلوم نی نوائے چھ زما رو را اے زما دوستا دا بنوائے چھ یبن محمد یبن فلان دا سمو ہویا کہ پلار دا تا معلوم بھی اے دا فلان کی زویا او کہ نی معلوم نوائے زما رو را زما دوستا ادعوهم خطاب نمبر ایک ادعوهم سمانا نمونا اخلے ددی الکانو لے آبائیم دا سنمونا چی منصوبی پلارانو ددوی تا یا چا نمونا اخلے ددوی دا سنمونا چی منصوبی ددوی پلارانو تا لکہ تفسیر سمرقندی لکی انصبوهم لے آبائیم منصوب کہے دا الکان خپلو پلارانو تا ہو اقصد انداللہ دا دیر انصاب خبر دا پنیز اللہ پاک فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ او کچر تاسو تنی معلوم دی پلاران فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نُدَاسْتَاسُ رُنَا دی پدین کے وَمَوَالِيكُمْ اوستاسو ازاد کرے شوی دی یا وَمَوَالِيكُمْ ستاسو دوستان دی چکر دا اترارے صحابہ اکرامو کی خوبہ زید تزید ابن محمد دی او دین اتار خبر ہے کہ نا زید خو صحابیو اور نبی علیہ السلام ماندرے مینو او دے چراغے دے مشرف بالاسلام شرف رسول پس مور پلار آلل چی دا خوزمنگ زوی دے آزادو گر غلام نو آزادو دا خوزمنگ زوی دے نبی اسلام چی استاز زوی دے بوی دے دو خوات اسلام اسلامی قبول کردے نبی اسلامی علی کتا تا اختیار دے زیدہ پاتے کی گیا او کزی مور پلار تے جزا چیزو آگے وی ناز محمد غرکم صلی اللہ علیہ وسلم تاثر از نظم اللہو نو کل چاہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرکا محمد علیہ السلام پہ خدمت کے پات کی دا خلق ہوئے ابن محمد ابن محمد صحابہ کرام حیران شو چاہ اعتراق ادوہم لآبائیم منگ چو تو سپوری زید ابن محمد دے داخل منگ نڈیر قصور شو جواب ولیسا علیکم جناہم نشد پتا سبانی گناہ فیما پوینا دا اغا زمانی اختاعتم بھی چتا سپا خطیس روینا کڑیوا تا سو مسئل نو معلوم ولیکن البتہ شتد گناہ ما پاغ صورت تا مدد قلوبکم چی پا قصد اخلی پا قصد اخلی دا نمونہ پا قصد تزرست سرا تا مدد قلوبکم چی قصد کی پاغی بانی سنستاسو دا قصد نا اخلی نگناہ رہے وکان اللہ غفور الرحیم اللہ دے بخن کے میروبان النبی اولا بالمؤمنین خطاب نمبر دو لپاس مؤمنانو زما شیخ مرحوم بوی قرآن یاد کا سنگا اے مسلمانانو محمد رسول اللہ رسم جاہلیت مات کا، رسم جاہلیت مات کا، اس پہ منافقین پہ تومت لگئی، پاس ناموس محمد حفاظت ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم انداز بانے پوشی دا شکان خلق ہو فنن خلق راشی وہ دا خو گستاخان ہو اور دا متشددین ہو دا خبر مان دی چاپ کتاب کی نظر قتل پاس محمد علیہ السلام دا زمانی جاہلیت رسمات کا اور منافقین پہ طنز کی اعتراض کی پاس ناموس محمد دے پارا زان قربان کی عزت تو محمد دے پارا زان قربان کی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی اولا بالمؤمنین پیغمبر چلے اولا میرا باندے پہ مؤمنانو باندے پشاند اپلار ابن مدارک مانا کی اولا بالمؤمنین میرا باندے پشاند اپلار پہ مؤمنانو باندے کو لفظی مانے دادا اولا مخ کے دے پہ مؤمنانو باندے من انفسیم دوی دزاننا پیغمبر تابن استا دزاننا مخ کے دے سمانا کہ دا پیغمبر پہ عزت باندے استازان قربان الرازی نو بے شک قربان کا بے شک نہ ضرور قربان کا وازواجہ امہاتہم او بیبیان دا پیغمبر علیہ السلام چلی امہاتہم میند دا امت تی پیغمبر ازواج دا امتیان سری دا میند دی بعد خلق ہوئی دا پیغمبر علیہ السلام حیات حیات دنیوی جسمانی سرا او دلیل دادی چی داغی بیبیانو سرد چا نکاہ نکی الک خدای بندہ قرآن امہاتم دا پیغمبر بیبیانی دا امت میند دی مورگانی دی او چی پلار مڑی ہم مور سے نکاح حرام دے کہ پلار جندین ہم مور سے نکاح اگر حرمتی نکاح علت دادی چی امہاتم داستا سمین دی یو اور دغه صورت احزاب کی رسول رازی ولا تنکحوا ازواجہ من بعده ابدا آیت نمبر 53 گورا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعده ابدا اور دا جائز نہیں تاصل پارا چتا سے نکاح کے ازواج دے نبی سرا پس تو وفات نبی نہ اس کلا نصیقت دے بابا لا تنکحوا نکاح روان دے نکاح حرام دے ازواج مطہرات سرا ولی اگست میں دی دی چی میں دی شوی او دی دکی او سال دے او چستا میں دی شوی او دل دکی سال را گئے نبی اولا بالمؤمنین دے اے نبی پشاند اپلار دے اور دا نبی بی بیانی دا امت سشوی میں دی شوی جو پیغمبر دو امت تارش اور دو پیغمبر بی بیان دو امت میں دشوی بیا خو امت دو پیغمبر وارش نو چی وارش نو استحقاق دو ارس پر صورت کے مال دولت مو بیا خو دو مور میراث بھی تفات کی نو فور قرآن جواب پر کئی و اولو الارحام بازم اولا بی بازن فی کتاب اللہ جواب دو سوال او خواندان در رشتے دا رشتے باز دو دوی چی دے نصب بازی دو دوی چلی اولا بی بازن مخیری پو نورو باندی پو میراث کے فی کتاب اللہ پو حکم دا اللہ کے من المؤمنین والمہاجرین دا مؤمنانونا و دا مہاجرانونا یاد شا دیدہ کیا نکتہ یادک ہے وازواجو امہاتم بی بیانی دا پیغمبر چلی امہاتم میندی دا امت دی خوبصکی پیت بار دا وجوبی تعظیم کے اعتبار دا حرمت نکاح کے اما فی الحجاب فہنک الاجنبیات رسپوش یعنی پدی اعتبار سرا میں دی دا امت دی پوجو بھی تعظیم کی تابن داشی تعظیم داسی واجب دے لکستا دا مرچ عزت پتا واجب دے اور دارنگی حرمت نکاح ازواج متحران سر نکاح داسی حرام دے لکا مور حقیقی سرچ نکاح اما پہ حکم دا سطر کی اور پہ حجاب کی فون نقل اجنبیات اللہ تفلو الى اولیائکم معروفا لا الا استثناء منقطع دا لیکن ان تفلو ہاں کے چلے تازو کوئے الى اولیائکم خپل دوستان سرا معروفا احسان جائز سمانا توریث پہ نصب سر دے توریث میراث استحقاق پہ نصب سر دے ہاں کے دوستان سے احسان کوائے بے شک کان ذالک فی الکتاب مستورا کان ذالک ددا خبرا چغ توریث بالارحام دے فی الکتاب مستورا پلوہ محفوظ کی مسئلہ لکھا شیدا کتاب کی قرآن کی اے پلوہ محفوظ کی لکھا شیدا چ التوریث بالارحام توریث پر رشتے سر ملاوی اس دن کے دے تھا تو خیمہ نبی آیت خلاصہ پدری اٹھے کو کہا حضرت پہ فرمائے ازواج ان نبی اولا بالمؤمنین و اولو الارحام والمہاجرین اور کانزال کے فل کتاب مستورہ دری خبر یاد کا ایمان اگرچہ سبب دا محبت تھے توجہ ہے ایمان اگرچہ سبب دا محبت تھے اور ہجرت چرے ٹھیک تو کہنا اگرچہ دا سبب دا حاجت تھے ایمان اگرچہ سبب دا محبت تھے ہجرت اگرچہ سبب دا حاجت تھے ہو توریس پہ اس پہ علت قرابت تھے یاد تھی تھی یاد شو دادی خلاصہ شو اگرچہ ایمان سبب دا محبت تھے اور ہجرت سبب دا حاجت تھے لیکن میراث دے دا سبب دا قرابت تھے مومن سر مین اکا مہاجر سر احسان اکا لیکن توریس میراث دے قرابت سر تعلق دے ہجرت سر تعلق نہ دے اور نفس ایمان سر دے چاہ تعلق وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَا خطاب اول برائے پیغمبر علیہ السلام وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَا کل چا غصم دے پیغمبرانونا ومیساق وعدد دوی ومن کدتانا غصوا ومن نوح دے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام نا عیسیٰ ابن مریم نا وَأَخَذْنَا او من اغسطو دی طولنا میساق غلیزا میساق وعدہ مضبوطا وعدہ میں مضبوطا اغسطوا ولی لیسأل الصادقین عن صدقهم دو ترجمے یا خو الصادقین انبیاء علیہ السلام مراد دی تیشوا نمانا بکے لیسأل الصادقین دیل پارچ تپو سوشی الصادقین انبیاء کرامنا انبیاء کرامنا ان صدقیم دو دی دوینا ان صدقیم دوینا دو دی چو تازو خبر کرے وکی نوان کرے دوی ممانا لیسال الصادقین ذکر دا صادقین دے مراد تن مصدقین دی لیسال الصادقین دیل پار چی تپوسو شی داغا امتنا چو چا تصدیق دا پیغمبرانو کردے ان صدقیم یا ان تصدیقیم صادقین امت چا پمانا دا مصدقین سرا او صدق پمانا دا تصدیق شا یا کہ انبیاء شین الصادقین انبیاء عن صدقیم اے عن قولیم وعد الکافرین عذابا علیما امن چارکے کافران دے پا عذاب دردناک یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم دا خطاب نمبر دو دے لپار دا مؤمنانو دا تقریباً آغا 20 نمبر آیت نے خطاب للمؤمن لقد کان لکم فی رسول اللہ دیز پوری دا یو مسئلہ را پا دی مسئلہ کی سوار لس خباستنا دا منافقین با ذکر کی سوار لس او تقابل دا صفات با دا مؤمنان سا ذکر کی گی سوار لس پلیتے دا منافق او دارنگی صفات و تقابل خودی رکی یو واقعی تلک وکی دا پیزم سن یا سن چار ہجری خواہ سلورم سن ہجری یا پیزم سن ہجری کے کفار اتفاقو کپ مدینی منوری باندہ حملے مشرکین بنو غطفان قریزہ دا یہودو آدمات کے نقل یادو کا دیو طول رال چپ مدینی باندہ پی اتفاق حملو کو او مسلمانن ختم کو نبی علیہ السلام تا پتہ ہو لگے دا چی دا سی کفار را روان دی عظیم فوج دے سنگا با مقابلہ کی گئی حضرت مشورہ اکڑا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اگے عرضو کچی یا رسول اللہ منگ چی او پخات جنگو نکل او دشمن با منگ با نظر اورو منگ با خندق کنیستا نوکہ ساخو گئی نو مدینی نو چاپی را خندقو کنو دوی پلاری با خندقو کنو نو مشرکین منی شرات لے او کہ راضی نو ٹوپ بنی شیولے مشورہ دا سلمان فارسی حضرت قبول اکڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مدینے نا چاپیر خندق کنی سر شورو اکڑا بہرحال کفار رال یو میاش پوری محاصرہ وا یا 25 رزی اس عرفی جنگ نو شوے سامی وی عرفی جنگ نو شوے اے سک سپیر نو شوے اسے گاٹی مٹی بھائی غرزور کیا بل پسی عرفی جنگ نو شوے آخر اللہ کریم یو زبردست طوفان را گلے گا او دا مشرکین دا خیمے دوی دا مونگی ماسل خیمے والتے سترگی دا خاور نا ڈکی شوے چکمی کٹوائی مٹوائی آگے ٹولو کی خاور را لے او زلیل اور رسوا چکم دے دا مدینی نا واپس لارا دے دا کی دا آگے تا اشارہ دا او پا دی غزوے احزاب او دی تا غزوے خندق ہم ہوئی دی تا غزوے احزاب ہم ہوئی پوشی مولانا سے با دے کی دیا 3,000 تقریبا دا مسلمان فوج سو 3,000 یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو یاد کے نعمت اللہ پاک پتا سبان دی ارجاد کم جنودن کل چراغلو تاسل اخ کری فارسلنا علی مریحا نمگر آو لے گلا پدیبانی اولے گمک پدیبانی ریحن باد سبا لکہ نبی علیہ السلام بفرمائل نصر تو بس سبا وہ لکت آدن بی دبور ایز ما مدد اللہ پری ہی سبا کرے و جنود اللہ تروا او منگا اولے گلی لخ کری چی دوی نلی دلی لخ کری فرشتے وی وکان اللہ بی ما تامل نبصیرہ تفصیل تک گورا از جاؤکم دا مخد جاعتکم نہ بدل دے از جاؤکم کرچ رال دا لکر پتا سبان دے من فوقکم دا برستا سنا ومن اسفل منکم او دا کتتا سنا اسم زمان دا خلق ندے دیغار تا پا برا ہوئی اور دیغار تا پا کتا ہوئی چسو کراچے تا لارشی پا کتا تلے دے ہے نا پا کتا تلے دے انا دل تم گورے دا فوق چی دے جانبی مشرق دے ہوئی اس جا اوکم کل چرال دیتا ستا من فوق کم دا برستا سنا اے جانبی مشرقنا او دا دا بنو غطفان قبیلہ وان ومن اسفل منکم او دا کتا تا سنا اے جانبی مغربنا چگا دا ابو سفیان قبیلہ اگا دا قریشو قبیلہ وان و از زاغت الافصارو او پا دا وقی اوات استرگستا سو و بلغت القلوب الحناجرہ او رسی دل جنستا سو مرکن تا حناجر مرکن وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور گمان نکول تاسو فحق دا اللہ کی فل باللہ اے فی حق اللہ فحق دا اللہ کی الظنون گمانون مختلف چھو اس بس کی گی دارو دبشلو دا بس کی گی کامیابی بسنگ کی گی فتح بسنگ کی گی ہونا لکا پدر وقت ابتلی المؤمنون ازمائس اکرش دا مؤمنانو وزلزلو زلزالا شدیدا اجرقو لشل دی اجرقو نسخت سرا ابتلی المؤمنون ابتلا اثر پسر باندی وی او دا ابتلا اثر پا باطن باندی زلزلو اثر چیده پا ظاہر باندی امان دا شوئے ابتلی المؤمنون ابتلا اکرش دا مؤمنانو زکت ابتلا اثر پسر باندی او پا قوتنو باطنیو باندی و زلزلو دا زلزلی اثر پسی پا ظاہر باندی مؤمنان باطنی طور سرا اور ظاہری طور سرا اجرقو لشل پجرقو نسخ سرا یعنی مصیبتون پرال پریشانے پرالی چوز بسکی گی دی فوجن مقابلہ بسنگ کی گی اے و از یقولو خباستون دا منافقانو و از یقول منافقونا اپا دا گی وقت کی وی منافقانو والذین فی قلوب مرض دا والذین دا عطف دے پا المنافقون باندے او دا مغایت وصفی پا اعتبار سرا دا سوک دی اللذین دا خلق دی فی قلوب مرض چھ سنو کی مرض دا نفاقو ما وعدن اللہ اے پلیتی دا منافق سرا دا خدا وعدی تا درو ویل ما وعدن اللہ وعدن دا کرمو سر اللہ ورسول دا غی رسول اللہ غرورا مگر درو خطیب شر بینی لیکن اللہ غرورا اے باطل نمنگ سر اللہ دا غی رسول وعدن دا کرم مگر دو کا قرطبی ذکر کئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کنیستا صحابو خندق کنیستا بخاری حدیث تیارا او پمینز کی او گٹ رالا صحابو نا گٹ نماتی دا نبی علیہ السلام بسر آلا جی گٹ دا نبی علیہ السلام لار اور بیلچے وال راواغستا یا گینتری راواغستا و راواغ چولا دس او گٹ چور چور شوا شگیتی جوڑے شوی او کل چی گٹ پا گٹی لگی یا اس پا نا پا گٹی لگی دینا یو پڑک کی پا دی پڑک کی اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا دا قیصر و دا کسرا محلاتو خودل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اے صحابہ مبارک سے قیصر و کسرا بخود پاک ملے پہ فتح کرا کے منافقین بدبخت خلقو اگیوی کیف یعیدنا کنوز کسرا ولا یستطیع احدنا ان یتبرز دا منافق حضرت مرحوم با فرمائل منافق کا کیا کام ہے؟ منافق کی نظر دو چیزوں پہ ہوتی ہے، نان خوردن و تربی زدن. دا با حضرت دیر خوند دیکھو بھائی با دیر اگدہ خبر کولا دا منافق نظر پہ سو باندی دو چیزوں مانے دوڑے خوڑل اور تیزہ چول، بس نور دا منافق سکار دیں نسکا غیوی چھ کیف یا ایدنا کنوز دا کسرا دے من سرسنگ وادی دا کسرا دا خزانوں کی ولا یستیو حدن احدنا ان یتبرزا منگن دبر طاقت نلل چھ دسماتی دا بار تلاش دا چاوی دا منافق ہوئے زمان خودمرم طاقت نشتے. اما صحابہ اکرام چھو تا بخاری بھی ندا صحابہ اکرام دی آئی چھ دا خبر بشارت تا پیغمبر واوری دا نئی میدان ترا کشتل ناغی بان قسم حال را گئی ایو نحن الذین بایعوا محمدا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اوشی ای خوش لایست یو حدنا یتبرز فاد صحابو خبری اوی من اگر خلقیو چمون دا محمد رسول اللہ پر لاس بیاد کرده اسلام قبول کرده سوچی جوندی پا جہاد بان با وقتی رو نبی اسلام چو قتل واہ قجیرو سمرا خستہ قجیری خبری دی نبی اسلام فرمائل اللہم لا